أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. نزاله وإسلام، اليوم يوم عظيم. ليو نسيكو كوبوا سيكو كوبوا كتك هستورية وإسلام، سيكو مايو الله سبحانه وتعالى أميويكا أميفاني كون شعيرة من شعائر الإسلام، نموجة كتك علامة كوفو زو إسلام. وسبابه كتك سكوهي kumeasisiwa amali nyingi ndani yake, na kiongozi wa manabii Khalilur Rahman Ibrahim alayhi salatu wassalam. Nabiullah Ibrahim ni kiongozi wa manabii katika da'wa na katika kulingania kwenye tauhid, na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam pia ameamrishwa afuate mwenendo wa Ibrahim alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala anamtaja Ibrahim kama umma, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الله سبحانه وتعالى كتك سورة النحل أنا امتدق ووصفه نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وأكيك إبراهيم ألكوني أمة أليذ إبراهيم na athari aliyoiweka katika ardhi na ulinganifu aliyofanya kulingania kwa Allah subhanahu wa ta'ala, athari aliyoiweka inalingana umma, namna alivyopambana na shirki na alivyopambana na fisqi mpaka akafanikiwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na athari aliyoiweka analingana na umma. Tena ni mnyenyekevu, qanitan lillah, alikuwa ni mnyenyekevu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala miyakum minal mushrikin, hakuwa katika hanifa wala miyaku minal mushrikin, alikuwa ni mwenye kuachana na mila zote, mwenye kuelekea kwa katika Uislamu kwa ikhlas, na hakuwa katika washirikina. Shakiran li an'umi, tena alikuwa ni mwenye kushukuru neema zake Allah subhanahu wa ta'ala. Ijtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim, Allah subhanahu wa ta'ala alimchagua na akamuongoza katika njia iliyonyooka. Na isitoshe tukampa katika hii dunia wema, wa innahu fil akhirati lamina salihin, na Ibrahim huko akhira ni katika watu wema. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam, thumma auhayna ilaik an ittabi' millata Ibrahim hanifa wama kana min almushrikin. Kisha tumeleta wahi kwako Muhammad kwamba wewe uifuate mila ya Ibrahim, hali ya kuwa ni mwenye kuachana na mila zote, kushikamana na Uislamu, kwa sababu Ibrahim hakuwa katika washirikina. Sasa Allah subhanahu wa ta'ala amemtaja mtu huyu kwa sifa hizi kwa sababu, na sababu zenyewe nyingi zinapatikana katika siku kama hii ya leo. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa Ibrahim mtihani kama anavyotuambia subhanahu wa ta'ala katika suratul Baqara aliposema jalla wa ala, wa idhi bitala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin wa idh ja'alna al-bayta mathabatan linnasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahima musalla وَعَهِدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إلى آخر الآيات. الله سبحانه وتعالى على تويليزة آياته لزبو كتك سورة البقرة وانبا كمبوكا تلبوم امبا إبراهيم امتهان كمبوكا وكات ملاواكو ألبوم امبا إبراهيم امتهان وإذ بتالى إبراهيم ربه كمبوكا بالي إبراهيم ألبوم امتهان ملاواكي بكلمات ومنين فلاني أمري إبراهيم عليه وامتهاني نا الله سبحانه وتعالى ميونغوني ممتهاني من زيتو عليه وبيوا ني أمري يكم تنجا مناوي أما يلتوكيا كتك سيكو كما هي يليو يتره كومي يموزي وذو الحجة عليه وامتهاني نا الله سبحانه وتعالى كونجيه ينوتو wakati Ibrahim amewakimbia jamaa zake na akasema inni dhahibun ila rabbi sayahdin, mimi naelekea kwa Mola wangu, Allah ataniongoza mimi. Kisha akasema rabbi habli minas salihin, ewe Mola wangu nipe mimi katika watoto wema, niruzuku kizazi kizuri. Wakati huo Ibrahim kashifika utu uzima, lakini Allah tabaraka wa taala hajampa mtoto. Fabasharnahu bi ulamin halim, tukampa bishara ya kijana ambaye ni halim, mwenye busara, mpole, mwenye hikma, na ni Ismail alayhi salatu wassalam. Tukampa bishara kwamba utapata mtoto aitwa Ismail. Baada ya bishara hii mtoto alipatikana kwa maelezo ambayo yametolewa katika ayati nyingine. Sasa mtoto ashakuwa, falamma balagha ma'ahu sa'ya, alipofikia Ibrahim sasa Ismail wakati wa kutembea na kukimbia kwenda huku na huku akitembea naye, kashakuwa amefuruka. Allah subhanahu wa ta'ala akampelekea wahi kwa njia ya ndoto kwamba mchinje huyu mwanao. Akamwita mtoto wake, ya bunayya inni ara fil manami anni adhbahuk fanzur madha tara, ewe kijana wangu, mtoto wangu, nimeota katika ndoto mimi kwamba nakuchinja, hebu kumtazama, unasemaje katika hili? Una rai gani? Ala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insha Allah min as-sabirin. Baba yangu, fanya kile ulichoamrishwa, utanikuta mimi ni mwenye kusubiri, ni miongoni mwa wenye kusubiri. Falamma aslama watallahu liljabin, waliponyenyekea kwa Allah, baba akawa yuko tayari kumchinja mwanawe, na mtoto tayari yuko tayari kuchinjwa na baba yake kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma aslama watallahu liljabin wanadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waliponyenyekea wakajisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na akawa ameshamlaza kifudifudi aidha kumchinja, sasa tukamuita ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya, Ibrahim, wewe umekuwa mkweli, umeisadikisha ndoto ambayo ni amri ya Allah subhanahu wa ta'ala kwako wewe. Hili ni jambo kubwa sana, kuonyesha kwamba Ibrahim hakuwa na maskhara katika amri za Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuwa ni mtu legelege katika amri na maamrisho ya Allah subhanahu wa ta'ala yanayoletwa kwake. Tayari alijitolea yeye kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo Allah anasema wa idhi bitala Ibrahima rabbuhu bikalimatin faatammahun qala inni ja'iluka linnasi imama. Kumbuka Ibrahim, Allah alipo kumbuka wakati Ibrahim alipopewa mtihani na Mola wake, akati kwa maneno akayatimiza amri zile akazitimiza, Allah akamwambia mimi nitakufanya wewe kuwa ni kiongozi kwa watu. Ibrahim anasema wa min dhurriyyati qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, akasema hata ipata ahadi yangu dhalim. Na Allah tabaraka wa taala alipomwambia nitakufanya wewe kuwa ni kiongozi, Ibrahim anasema sio mimi tu ya rabbi, naomba na kizazi changu pia kibariki kiwe katika uongozi katika jambo la Allah subhanahu wa ta'ala. Allah akamwambia ahadi yangu hawataipata watu madhalimu, yani al-kuffar hawataweza kupata uongozi katika jambo la dini. Kwa hiyo Nabiullah Ibrahim akawa ameiombea familia yake, Allah tabaraka wa ta'ala akaichagua familia ambayo imesimama katika haki. Kisha akatajwa mingine aliyofanya Ibrahim. Miongoni mwa hayo aliyofanya ni kujenga Kaaba. Kaaba ambayo hivi sasa watu wanaiadhimisha, yani wanakwenda kumuadhimisha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kufanya tawafu katika sehemu ile. Na hii ni historia kubwa ya Nabiullah Ibrahim na mwanawe Ismail, kama ilivyotajwa katika ayati nilizozisoma, wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kwa hiyo leo tu katika siku ya historia kubwa ya Nabiullah Ibrahim, na kutajwa Ibrahim katika ayati hizi ndani yake kuna ibra lilmu'tabirin, kuna mazingatio kwa wenye kuzingatia. Aya ya 124 mpaka 134 katika suratul Baqara, ukizisoma ayati hizi ambazo nimetangulia kuzisoma, utakuta tadhhiya ya hali ya juu kwa Nabiullah Ibrahim ambayo sisi tunatakiwa tumuige yeye, na ndio sababu ya kutajwa. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala sema wa idh, ay udhkur idh ibtalahu Ibrahim rabbu wa idh udhkur idh ja'alna albayta mathabatan linnas wa idh qala Ibrahim udhkur idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amin wa idh yarfa'u Ibrahim, ay udhkur idh yarfa'u Ibrahim alqawa'ida min albayt. Kwa Allah tabaraka wa ta'ala anamwambia mtume sallallahu alayhi wasallam taja katika Qur'ani, taja wakati Ibrahim alipofanya kadha, taja wakati Ibrahim alipofanya hivi, taja wakati Ibrahim alipofanya hivi, mpaka akafikia Allah kusema wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati la min as-salihin. Kwa hakika atakaye ipuza na kuichukia mila ya Ibrahim, hakuna atakayepuuza na kuichukia mila ya Ibrahim isipokuwa mtu ambaye ameshaamua kuitia kwenye upumbavu nafsi yake. Mtu mwenye akili timamu hawezi kuikengeuka mila ya Ibrahim. Ataifuata mila ya Ibrahim. Ataishi kwa msingi wa mila ya Ibrahim. Kwa sababu mila ya Ibrahim ndio mila ya sawasawa, ndio mila ya Uislamu. na mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akaamrishwa aifuate mila ya Ibrahim. Sasa kuna mambo mengi ya kujifunza ndani yake katika mila ya Ibrahim, na ndio ambayo tunatakiwa sisi tuyajue, na ndio sababu ya kutajwa historia ya mtu huyu, ndio sababu zikawa zile shaair na zile sehemu ambazo yeye amepita katika mawakifu fulani na misimamo fulani ikawa inakumbukwa na kutajwa kila wakati, ni kwamba sisi tunatakiwa tumwige yeye na tumwige mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na zikutajwa habari hizi ili zikitajwa tufurahi, tucheke, basi kadhi imeisha. Kwa maana Nabii Ibrahim bwana alimchinja mwanae, anataka kumchinja mwanae bwana, angalia bwana visa kama hivi, ikawa kadhi imeisha. Nabii Ibrahim alitakiwa kuchinja mwanae, akawa yuko tayari kufanya hivyo, na akaonyesha ukweli, na kisu amekishika na mwanae amemlaza na kumchinja. Sisi tumeamrishwa tuchinje ngombe kwa watu saba, au ngamia watu saba, tuchinje mbuzi kwa kila mtu mmoja, au kondoo. Tufanya hujaambiwa uchinje mwanao, au ujikate wewe mwenyewe kidole au mguu au mkono, au umkate mwanao kiungo, umkate sikio au pua? La, umeambiwa ununue mnyama, umchinje mnyama yule kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala katika siku kama hii ya leo. Tafanya. Sasa je, ingekuwa amri kubwa zaidi kuliko hii ya kuchinja mnyama kama amri ya kuwachinja watoto wetu, amri ile ile aliyopewa Ibrahim, tungefanya? Kwa hiyo lazima tujifunze kutoka kwa Ibrahim tadhhia aliyokuwa nayo, na haya ni miongoni mwa hayo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka tumwige Ibrahim. Wafadainahu bidhibhin adhim. Ibrahimu alipokuwa mshanyenyekea yeye na mwanawe, sisi tukamkomboa Ismail kwa kumletea Ibrahim kichinjwa kitakatifu. Allah subhanahu wa ta'ala akambadilishia, badala ya mtoto wake akamletea kondoo huyo chinja. Sasa sisi tunatakiwa tuchinje katika siku kama ya leo, na uwezo wa kuchinja watu wengi wanao, na ukitaka kujua hilo ukiwatazama watu katika shughuli zao, kwa sababu si lazima kila mtu, familia qaim katika familia, msimamizi wa nyumba anaweza akasimamia jambo hili akachinja kwa niaba ya watu wa familia yake. Kwa hiyo watu katika ukoo, katika familia, kwa nyumba moja, wanaweza wakashirikiana, wao wakawa umechinja mbuzi wao tu mmoja, mbuzi huyo ni kwa ajili ya chakula chenu, na kwa na nyingine kutoa sadaka kuwapa majirani na ndugu wengine. Chakula wala mwenyewe, kama utachoma, kama utakaanga, kama utachemsha, hiyo ni hiari yako, lakini chakula chako wewe mwenyewe chinja kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kinyume chake watu huchinja kwa mambo ambayo sio sawa. Akiwa na jambo lake la kipuzi atachinja, kashawagiziwa na mganga wake lete kondoo, utaona kabeba jikondoo alipeleka, kuna albadiri huko, au huko kuna ngoma ya shetani anakwenda kuchinja, kashaambiwa mzimu utaka damu, anakwenda kwenye tambiko, anakwenda kuchinja. Lakini lillahi rabbil alamin, hana kitu namna hiyo. Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashiril mukhbitin alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wassabirina ala ma asabahum wal muqimis salah. Allah subhanahu wa ta'ala anasema kila umma tumewajalia wao ibada ya kuchinja, wamekuwa mansakan liyadhkuru isma Allahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, ili walitaje jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile alivyowaruzuku katika wanyama wa kufugwa. Wao mruzikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndio maana tukuona wanunua nguo, nguo zako, nguo za mkeo, nguo za watoto wako kwa ajili ya Eid. Kwa nini washindwa wewe kununua mnyama kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Kwa nini ujipangi katika hilo? Kwa mwaka mara moja katika Eid al-Adha, mwaka mzima washindwa kutoa shilingi 1060 hata iwe laki. Sasa niambie wewe, watoa katika mangapi? Allah ndiye anayejua hali yako, kwamba mimi hali yangu dhaifu sio hivi na hivi, lakini unaoyafanya yaonekana kwamba hali yako ni nzuri, yako mingine unayafanya wayaweza, hili ni kwa nini la kushinda? Kwa hiyo hii ni ishara mbaya, tumeshindwa kumuiga Ibrahim katika hili. Kwa hiyo tumuige Ibrahim, na siku ya kuchinja ni leo. baada hii sala, salatul Eid, watu kitoka hapa watakiwa wakachinje. Kama ikiwa leo kuandaa mnyama, kesho pia ipo, ni katika siku za kuchinja ayamu tashrik. Tarehe 11, tarehe 12, tarehe 13. Zote hizi siku nne ni siku za kuchinja. Leo tarehe 10, tarehe 11, tarehe 12 na tarehe 13 katika Dhulhijja ni siku za kuchinja. Watu watakiwa wachinje. Na hili ni kumfuata Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsa. Haichukii mila ya Ibrahim, haipuuzi mila ya Ibrahim isipokuwa yule ambaye ameitia kwenye upumbavu nafsi yake. Wa laqad istafainahu fi dunya. Ibrahim tumemchagua hapa duniani. Wa innahu fil akhirati la minas salihin. Na huko akhira Ibrahim ni katika watu wema. Kadhalika katika kumwiga Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, ukiacha swala hili la kuchinja, Nabiullah Ibrahim alikuwa na ghera kwa kizazi chake, kiongozi katika njia ya sawa sawa. Na ndio maana akawa mara kwa mara anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala dua kama hizo. Wa idh yarfa'u Ibrahimu alqawa'ida min albayt wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alalim rabbana waj'alna muslimin lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Kumbuka Ibrahim wakati aliponyanyua msingi wa Kaaba, alipokuwa sanaijenga yeye na mwanawe Isma'il, wakawa wanasema, ewe Mola wetu tutakabalie, hakika wewe ni mwingi wa kusikia, msikivu sana, ni mjuzi sana Allah. Rabbi tujalie sisi ni wanyenyekevu, ni Uislamu kwako, na kijalie kizazi chetu pia kiwe kimesimama kwenye Uislamu kwa ajili yako. Anakiombea kizazi chake Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Akutosheka na hilo, Nabiullah Ibrahim anamuomba Allah, Rabbi Allahumma, asema katika aya inayofuatia, wab'ath fihim rasulan minhum, na pia vile vile kwa watu wa hapa Makka wapelekee mtume atokaye naye na wao, yatlu alayhim ayatik, atakayewasomea aya zako, wayuallimuhumul kitaba, atawafunza wao Qur'ani kitabu, walhikma, na atawafundisha wao hikma sunna, wayuzakkihim innaka antal azizul hakim, na mtume atakayewatakasa kuwafundisha tabia njema, atakayewatakasa na tabia chafu, kwa hakika wewe ni mwenye kushinda, wewe mtukufu mwenye hikma. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja na dua hii Nabiullah Ibrahim. Allah akamleta mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam min batni Makka, kutokea Makka. Na mtume huyu ikawa kazi yake ndio ile ile ambayo ameombewa na Ibrahim alayhi salatu wassalam. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyin rasulan minhum yatlu alayhim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Huwa ndio wadhifa wa mtume sallallahu alayhi wasallam ambao ametumwa nao, na ndio wadhifa ambayo Ibrahim alimuomba Allah subhanahu wa ta'ala amlete mtume wa sampuli hiyo. Kwa hiyo akaja mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kuonyesha hirs ya Nabiullah Ibrahim kwa vizazi, kwa kizazi chake. Hapa tunatakiwa na sisi tumwige Nabiullah Ibrahim kila mara na kila wakati na kila munasaba. Tujiombee sisi nafsi zetu, na tuwaombee wafuatu wa familia zetu na watoto wetu. Allah subhanahu wa ta'ala awape istiqama na njia ya sawa sawa. Nabi Ibrahim alimtaka Allah subhanahu wa ta'ala, amemuomba alete mtume ambaye kazi yake ni kuwafundisha watu kitabu, yani Qur'an, kitabu ambacho sisi twakipuuza, hatukijui. Ibrahim aomba kwa dahri, kuruni nyingi zimepita, amuomba Allah alete mtume, wadhifa wake ni kuwafundisha watu Qur'an. Na akaletwa mtume sallallahu alaihi wasallam, ikawa wadhifa wake ni kuwafundisha watu Qur'an, Qur'ani ambayo na sisi tunaipuuza, hatutaki kuisoma, hatutaki kuijua. Katika jambo jingine la kumwiga Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, Ibrahim alikuwa akisisitiza juu ya tauhid. Allah subhanahu wa ta'ala katika ayati hizi anamueleza Nabiullah Ibrahim kwamba, idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Kumbuka mula wake Ibrahim alipomwambia nyenyekea kuwa Muislam, akasema nimenyenyekea kwa Mola wa viumbe wote. Wa wasa biha Ibrahimu banihi. Ibrahim Hakuishia hapa na yeye akawahusia watoto wake. Wa Yaqub kadhalika, Yaqub akawahusia watoto wake. Akawaambia, enyi wanangu, hakika Allah amewachagulieni hii dini, msife isipokuwa mmekufa katika Uislamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala anaendeleza aya hizi, anasema am kuntum shuhada idh hadara Yaqub al-maut idh qala libanihi ya bani idh qala libanihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahak wa ilaha aba'ik ibrahima wa isma'ila wa ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun. Ibrahim aliwahusia wanawe juu ya tauhid, kadhalika Yaqub aliwahusia wanawe juu ya tauhid. Allah anasema, kwani mlikuwepo wakati Yaqub alipomfikia mauti akawakusanya wanawe akawaambia, watoto wangu mtaabudu nini baada yangu? Katika watoto wake ni Nabiullah Yusuf alayhi salatu wassalam. Lakini ile ghera ya kupenda tauhid na kuupenda Uislamu, anataka kuhakikisha nikiondoka duniani watoto wangu watakuwa katika hali gani. Anawauliza, mtaabudu nini baada yangu mimi? Wakajibu kwa kinywa kimoja kabisa, kwa uwazi kabisa, kwamba sisi tutamwabudu Mola wako wewe unayemwabudu, ambaye ndiye Mola wa Ibrahim, wanamwambia Nabiullah Yaqub, na ndiye Mola wa Ismail, ndiye mwabudiwa wa Ishaq, ambaye ni Mola mmoja, mwabudiwa mmoja peke yake. Sisi ndiye tutakayemwabudu huyo, na sisi kwake yeye ni Waislamu, tutakufa katika Uislamu. Na huo ni umma ushapita, wao wanayo walioyachuma, na nyinyi mnayo mnayoyachuma, wala nyinyi hamtaulizwa kuhusu wao. Kwa hiyo tunatakiwa tufuate utaratibu huu. Je, sisi tutapata wasaa wa kukaa na watoto wetu tukawanasihi, tukawahusia juu ya tauhid, tukawahusia juu ya maisha ya dini? Je, nyasia zetu na nyaraka zetu za nyasia za usia jambo la dini, au za usia mali tu, kwamba shamba langu lile mimi nikifa asipewe mtu, lile liuzwe, lifanywe hivi na hivi, shamba langu kadha wa kadha, nyumba yangu hii nitampa huyu, hivi ndio nyasia zetu zilivyokaa namna hiyo, kwa sababu ya tamaa ya kidunia. Tuaona kwamba tutatengeneza maisha ya watoto wetu mali tunazoziacha ili zisaidie vizazi vyetu. Ni makosa. Watakiwa utengeneze wewe akhira yako, na watengenezee watoto wako akhira yao, waishi katika maisha ya sawasawa ya kuipenda dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lazima uandae mazingira hayo. Na kama wewe huzungumzi na watoto wako katika msingi wa sawasawa, wala huelewi katika msingi huu, itakuwa ni shida na ni dhima kwako. Nabii Ibrahim hakuwa hivyo, wala Ismaili hakuwa hivyo, wala Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakuwa hivyo. Kwa hiyo nyasia zetu zisimame katika misingi ya dini. Hatujakatazwa kuhusiana katika mali, lakini wewe ikawasia, mimi nikifa sitaki kufanyiwa hili, sitaki kufanyiwa hili, sitaki kufanyiwa hili katika mambo ya batil, nifanyiwe hili, nifanyiwe hili katika mambo ya haki. Watoto wangu wawe hivi na hivi na hivi, hali iwe hivi, mirathi isigawanywe ile kwa sheria za Kiislamu, utaratibu ni huu. Kinyume cha hivyo utabeba dhima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maadamu wewe kukemea na uwezo huo ulikuwa nao na mazingira wayajua, basi ujue utabeba dhima mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo watu waige manabii, na miongoni mwa manabii wa kuigwa tumetajiwa katika Qur'an ni mtume Muhammad SAW na Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam, na mitume wote waliofuata mwenendo huu wa Nabiullah Ibrahim alayhi salatu wassalam. Pamoja na hayo, nataka kuwakumbusha pia vile vile ndugu zangu katika imani kwamba leo ni siku ya Eid, na mfululizo wa siku haya matatu yaliyobakia mbeleni, tarehe 11 na 12 na 13, zote hizi ni katika siku tukufu, ni siku ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziadhimisha. Na ndugu zetu waliokuwa katika haji jana walikuwa katika viwanja vya Arafa, na wakati wa jioni wakatoka Arafa wakaelekea Muzdalifa. Watu hulala pale Muzdalifa. Maana amali za hija na matendo ya hija yanafahamika. Watu wakitoka hapa wanakwenda hapa, wakitoka hapa wanakwenda hapa. Na ni sehemu ziko mbali mbali, pamoja na kwamba zimeungana lakini masafa. Kwa hiyo walipotoka Mina tarehe 8 wakaelekea tarehe Makka wakaja tarehe 8 za Yaumut Tarwiya, wakaenda Mina. Wakalala Mina alfajiri yake wakaenda Arafa. ambayo ilikuwa ni jana. Jana watu walikuwa katika viwanja vya Arafa. Na siku ya Arafa ni siku bora, ni siku kubwa, na fadhila zake ni nyingi. Kwa wale ambao wamebahatika kufunga, basi tuombe Allah tabarak wa taala sisi na wao atukubalie hizo saumu zetu. Lakini siku ya Arafa ni siku kubwa ambayo Allah subhanahu wa taala ushuhudisha kwa malaika wake msamaha anaotoa kwa viumbe wake waliohudhuria pale na wengineo katika watu. Wanafanya ni utaqa'u minan nar. Kwa hiyo watu walipotoka Arafa jana jioni baada ya kuzama jua, wakaondoka wakaja zao Muzdalifa, wakapumzika pale. Pale ni mahali pa kupumzika. Alfajiri, baada ya salatu alfajiri, watu wanaondoka Muzdalifa hii leo, wameelekea zao tena Mina kwa ajili ya kuna kupiga aljamratu, jamratu alaqabati alkubra, kuna kupiga vijiwe pale saba katika ile jamra kubwa kabisa, kwa sababu ziko tatu. Kuna sughra ya kwanza, yanayofuatia ni wusta, na ya tatu ni kubra ambayo iko upande wa Makka. Leo inapigwa ile tu, mahujaji wanapiga. Baada ya pale kinachofuatia, thumma liyaqdhu tafathahum waliyufu nudhurahum waliyatawafu bilbayti alatiq, kisha waondoshe uchafu wao. Itabidi sasa hapo washaruhusiwa, anayetaka kunyoa nywele zake anyoe, anayetaka kukata kucha akate, anataka kwenda kuoga aoge, kujitia manukato kadhalika, kuchinja wanyama, anataka kwenda kufanya tawafu katika Baiti al-Atiq, katika nyumba kongwe ya Makka. Ndicho kitendo kinachofanyika leo hii, watu huchinja leo mahujaji, na sisi huku tunashirikiana nao katika hilo. Jana wao hawakufunga kwa sababu mtu akiwa Arafa haruhusiwi kufunga, sisi tunatakiwa tufunge, na tunashirikiana nao katika dua. Wao leo wachinja, na sisi tunatakiwa tuchinje. Kwa tunafanya mushabaha katika amal na kufuata taratibu zilizowekwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Leo ni siku ya kuchinja. Kwa hiyo leo ni siku ya Eid, na tufahamu kwamba hizi ni siku za ibada. Tufahamu kwamba hizi ni siku za ibada. Siku za ibada tusizigeuze kwamba ndio misimu ya shari. Kuna watu ikishafika minasaba kama hii wanataka kufananisha Idi za Kiislamu na Idi zisizokuwa za Kiislamu. Wanataka kufananisha Idi ya Uislamu na Christmas, Pasaka, si vitu gani? Huku ni kuhujumu Uislamu. Huku ni kuhujumu Uislamu. Maneno haya sana zungumza na vijana wa Kiislamu walifahamu hili. Hii ni hujuma dhidi ya Uislamu. Haiwezekani jambo la kheri la ibada watu wafanya ibada kubwa, alafu wewe hapo hapo uwazusha kitu kikubwa kabisa cha kumbughudhi na kumuudhi Allah subhanahu wa ta'ala. Watu wakatoka kwenda mapiknik, watu wakatoka sio kwenda wapi, kwenye miziki na nini na vitu gani, na balaa chungu nzima. Sio kazi ya Idi hiyo. Huko ni kuuhujumu Uislamu. Anaona kwamba eti hiyo ni sherehe na kufurahikia Uislamu, huyo ameuvunja Uislamu. Na hizi ni mbinu zinafanywa kufanya Uislamu sherehe zake na dini zake zifanane na sherehe za Kikristo. Hiyo ni tofauti kabisa. Uislamu hauna vitu namna hiyo. Kwa hiyo watu walifahamu hili. Waislamu tumeruhusiwa sisi tushereheke kwa kuvaa mavazi mazuri, kula vyakula vizuri, kutembeleana, kusalimiana, ambayo mambo hayo mengine hufanyika kila siku, isipokuwa huzidi michezo. Watu wakacheza wakafurahi, yakafanyika mambo ambayo siku za kawaida hayafanyiki. Watu wakakimbia, wakaruka, wakafanya hivi. Yote hii ni kuonyesha ile shaairi za Uislamu. Wa man yu'adhim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub. Na hivyo kwa hakika mambo yalivyo, ameadhimisha shaairi za Allah, ajue kwamba kuadhimisha zile alama tukufu za Allah ni katika utukufu wa nyoyo. Sasa waadhimisha utukufu au siku ya Allah kama hii kwa kumwasi, bila shaka hii ni hujuma ambayo inafanywa dhidi ya Idi za Waislamu. Kwa hiyo shabab, vijana watakiwa ili jambo waliangalie sana, kisha badala ya hapo, ni baada ya hayo nilitangulia kuyasema, Allah Allah ya ibadallah, turudini kwenye Uislamu na katika mstari wa sawasawa. Matatizo na shida zote zinazotukabili ni kwa sababu ya kwamba sisi tumeuacha Uislamu. Tukirudi katika Uislamu ambayo ndio dini ya haki, dini aliyotuchagulia Allah subhanahu wa ta'ala, tukausoma Uislamu, tukaufanyia kazi Uislamu, bila shaka mambo yetu yote yatatengenea. lakini tuko kwenye kipindi cha majaribio, tuko kwenye kipindi kigumu. Sababu ni kwamba sisi wenyewe tumeutupilia mbali Uislamu, hatuutaki. Tuna kama Uislamu kama dini ya maigizo hivi. Dakika tano Muislamu, dakika tano mwenyewe za kutoka kwenye Uislamu ukawa haupo. Uislamu haupelekwi kwa hamasa. Uislamu unapelekwa kwa ilmu. Uislamu unapelekwa kwa hujja. Hili ni jambo ambalo vijana wanatakiwa walifahamu. Watu wengi katika dini yao hii wanakwenda kwa njia za kuiga. Wanawaiga watu wengine. Wanawatazama watu wengine. Pingine hao wanaowaiga hawana nasibu yoyote katika ilmu. Hawana nafasi ya ilmu. Wale hawastahili kuigwa. Kwa hiyo vijana na watu wazima wanatakiwa ufahamu kwamba fikra sasa hivi zimeingia katika Uislamu nyingi ambazo si sahihi za kumtoa Muislamu katika Uislamu wake. Nazungumza kwa uwazi. Na kila mara nazungumza, na wala sitalificha jambo hili, kwamba fikra za makhawarij hivi sasa zimechukua mkondo mkubwa sana na zimeingia katika majumba ya watu. Kwa madai ya kwamba wao katika jihadi wanapigana jihadi fi sabilillah, wanapigana makafiri. Na yeyote atakayewaambia kwamba huu si utaratibu wa sawasawa, jihadi katika Uislamu iko lakini si kwa utaratibu huu, basi kwa wao wewe ni kafiri kwa sababu umepinga jihadi. Jihadi gani? Rejeni taratibu za jihadi. Hawafahamu. Ili mradi jihadi ni kuua. Awe kafiri utaua, awe muislamu utaua. Basi hiyo ni jihadi. Na jihadi lengo lake na wewe uuawe. Basi ukishauawa basi alhamdulillah kafa shahidi. La, Uislamu lengo la jihadi si kuuawa. Hiyo ni moja inaweza ikatokea katika Uislamu. Lakini lengo kuu ni an-nasr. Allah subhanahu wa ta'ala ameweka hivyo. Na Mtume SAW anatuambia hivyo. Man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fahuwa fi sabilillah. Anayepigana ili neno la Allah liwe juu, basi huyo katika sabilillah. Na vita au mapambano yako katika sampuli tofauti. Kutokana na mazingira na hali ilivyo, Mtume SAW amekaa Makka, hakunyanyua mkono wake kumpiga kafiri. Na hali ya kuwa Makka ni mji mtakatifu, ndipo kwenye Kaaba masanamu 360 yako pale, washirikina wanamnyanyasa, wanawaudhi masahaba, wanawapiga, na wengine wameuawa katika mji wa Makka. Mtume SAW akijiwa na masahaba, udhalili umefanywa na unyanyasaji wa wazi kabisa. Mtume SAW anawaambia la kufu aidiyakum wa aqimus sala, zuieni mikono yenu, endeleeni kusimamisha sala, salini tu nyinyi. Ndio mambo yanatakiwa kwa wakati wa sasa, kwa sababu mazingira hayawaruhusu. Wamezungukwa na makafiri kila upande. Lau kwamba watawachokoza makafiri, basi watatolewa katika kila tundu walimo na watakuja kuadhibiwa na kuuawa. Kwa hiyo Allah kwa hikma yake akalichelewesha jambo hili ili hali fulani ipatikane. Miaka 13 ya utume wa Mtume SAW, maana Mtume SAW ameishi akiwa mtume miaka 23. Miaka 13 ameishi katika mazingira haya sallallahu alaihi wasallam. Masahaba walikuwa katika hali ya unyonge, lakini walifanya sabr, wakavumilia, wakasimama sawa sawa na dini yao. Mtume SAW akalingania dini, ikawa ni fursa ya kulingania dini, akalingania dini, Uislamu ukaenea na Allah akampa nguvu. Ile nguvu si kwamba kaitengeneza Mtume Muhammad SAW kwamba wakati huo wako Makka wana majeshi yao yako msituni huko wanajiandaa, la, wao wanajiandaa kitauhid, wanajiandaa kiimani. Na Allah subhanahu wa ta'ala anawadhoofisha makafiri. Anawadhoofisha. Na wao anawapa thabati katika nyoyo zao. Hakuna kitu kama thabati katika masala ya dini. Kwa hiyo Waislamu walipohamia Madina, wakapata sehemu ya kujihami, na ardhi ya kujihami, na ikawa kuna salahia ya kupambana, na ikawa kuwa ni mutakafia, nguvu zinawiana. Udhina lilladhina kafaru, udhina lilladhina yukataluna bi annahum dhulimu. Wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Allah asema wakapewa idhini wale waliokuwa wakipigwa, wakapewa idhini ya kupigana kujitetea, kwa sababu Allah pamoja na hizo, Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa anaweza kuwatetea. Alikuwa na uwezo huu, lakini kwa hikma zake akawaambia piganeni sasa, msikubali udhalili tena, baada ya kuwa nguvu zinawiana. Hivi sasa kuwachokonoa makafiri na kuanza kusema tawaua, tawapige, jihadi, ni kutafuta kuusambaratisha Uislamu. Na mambo haya yana mifano. Kwa nini hatupati mauidha? Yana mifano ya nchi mbali mbali. Chukua mfano wa Algeria. Hapa Afrika karibu, Algeria. Mwanzoni mwa miaka ya 90 na chama chao cha FIS na wale Jia, Jabhatu al-Inqadh na wengineo, wale mujahiduna waliokuwa majabalini huko. Walipopigana na serikali ya Abdulaziz Bouteflika, baada ya wao kushinda alafu hawakupewa nchi, wakatangaza jihadi. Watu wangapi walikufa? Na ikawa ni talbisi zinafanyika kwamba ile ni jihadi kwa sababu nataka kusimamisha hukumu ya Allah. Viongozi wao wakawa ni wakali katika hilo, na wako tayari kumhukumu yoyote kwa ukafiri yule ambaye hakuunga mkono jambo lao, kwamba jamaa hii ni fitna, acheni, si jihadi fi sabilillah. Hamna uwezo kupigana jihadi, nguvu bado haijakuwa sawa, na wala nyinyi hamjajitakasa katika safu yenu. Walikuwa wako tayari kumkufurisha na kumtoa katika Uislamu, bali wako tayari kumuua yule anayewapinga wao. Na wanawachuoni wanawaambia wazi kina Sheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala kwamba hii si jihadi fi sabilillah. Takaseni safu yenu. Hakuna tauhid. Sasa hebu niambieni watu wangapi walikufa? Je, hiyo dola ya Kiislamu Algeria ilisimama? Sasa angalia hali ya kabla ya hapo, kabla ya wao kuingia kwenye siasa na mapambano. Waislamu walikuwa wakisomeshana misikitini durusi. Madhahiri za Uislamu zinaonekana. Vyuo vya Kiislamu vikisomesha dini. Juhudi na harakati, wanawake wakivaa hijabu mitaani, wakitembea, wanaume masha Allah. Lakini baada ya fitna ile, serikali za magharibi zikishirikiana na serikali ile ya pale, wakafuta athari zote za Uislamu. Madrasa, hii hapa fundisha ugaidi, funga. Funga. Hii funga. Madaris na vituo mbalimbali vya dini vikafungwa. Ndani ya kipindi kichache tu, hata miaka 30 sasa haijafika au 25 haijafika, ile athari haipo kabisa. Hamna athari ya Uislamu. Tunaona Waislamu tuingia msikitini na kutoka, lakini hakuna wajinga kama wao. Sasa haya ndio wanataka kuyafanya hawa wanaojiita watu wa jihadi katika nchi zetu. Na serikali zajua kwamba mkorofi ni fulani, fulani, fulani, lakini wao kwa sababu wana mbinu zao na wao. Wafanya ukorofi watu fulani na wengine wakitumiwa. Alafu atakuja kufunga msikiti upi, afunga. Mbona una vikanzu kanzu hapa? Mbona ndevu? Nyoa. Mbona hivi? Funga. Kwa hiyo hizi athari zote hizi zitakuja kutoweka kwa sababu ya wapumbavu wachache. Sisi hatufanyi kwa kuwaridhisha watu fulani, kwamba tuogopa watu fulani. Sisi tunasimama kwenye dini, lakini hivi mfanyavyo si katika dini. Si katika mstari wa sawa sawa. Kwa hiyo vijana wanatakiwa hili walifahamu. Kwa hiyo ukiwaambia hivi, kwambia hao ni mashehe wa CIA. Hao ni mashehe wa Kimarekani. Hao ni vibaraka wa Wayahudi. Hao ni vibaraka kadha. Hizi ni lugha wanazitumia, lugha za kipotofu na lugha za kijinga za kijahili. Lakini tutahadharini, ayuha shabab, ayuha muslimun, tutahadharini na fitna hizi. Hizi ni fitna. Na wakati mwingine unaweza kumuona mtu ushabikia haya, swala yake yenyewe haswali. Mwambie bwana hapa, Sheikh bwana hapa, Sherogo ndio Sheikh bwana. Hebu si mchezo bwana. Nyinyi hapo mlaleana tu. Sasa wewe si uswali kwanza? Simuonyeshe kwanza ule Uislamu wako wewe mwenyewe kwa vitendo. Si jihadi ya vipi hiyo? Kwa ndugu zangu katika imani, tusiburutwe kwa hamasa za kipumbavu, hamasa za kijinga. Tusomeni dini yetu, tutabiki Uislamu, tujue hali kwamba hapa tutakiwa tufanye hivi na hapa tutakiwa tufanye hivi. Hili halitakikani kwa wakati huu. Aya hizi zinahusu mazingira haya na aya hizi zahusu mazingira haya. Aya zimekuja katika mazingira na munasaba tofauti. Unavyoswali wewe ukiwa uko mjini si sawa na unavyoswali unapokuwa safarini. Ni mazingira tofauti. Unapokuwa mzima ni tofauti na unapokuwa unaumwa katika utekelezaji wa ibada. Ayuha almuslimun, kwa hakika mambo ya Uislamu yako mengi na kuna vitu vingi vya kuzungumza, lakini muda hauturuhusu kwa sababu kuna ibada ya kuchinja na kuna mambo mengi ya kufanya baada ya hapa. Kwa hiyo la utila alaykum wa kad ataltu alaykum. Sitaki kurefusha tena kwa sababu nisharefusha sana, lakini ujumbe wangu kwa nyinyi ni huo, na tuipiganie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ukweli wa kuipigania, tuizinyoshe nia zetu kwa yeye subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala tutengenezee mambo yetu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udhu bika min sakhatika wan nar. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم من أراد بنا سوءا فأشغله في نفسه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا أرحم الراحمين يا عزيز يا جبار برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك جزاكم الله خيرا السلام عليكم